नमस्ते, हम नाम विवेक शर्मा, लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रोच्चारण के लिए अथ हलन्तः स्त्रीलिङ्गः नहो धः नहि वृति वृषि व्यधि रुचि सहि तनिषु क्वौ यः सौ अपो भी इति हलन्तः स्त्रीलिङ्गः।